اگر بیان شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے حضرت جی ایک بات کرتے تھے, لوگ اعتراض کرتے تھے یہ قرآن کے تم خلاف, یہ دوسرے مفسرین کے خلاف بات کی ہے, یہ کیا وہ کیا. بھائی ہمارے پاس بھی دلائل موجود ہیں, ہاں جی, تم ان مفسرین کو دیکھتے ہو اور احمد رضا خان تو ان کو مفسر مانتا بھی نہیں ہے. بیضاوی کی بات کہی جائے ان کا کوئی مفسر تھا ہے؟ مفسر ہونا اور چیز ہے, تفسیر میں کتاب لکھ دینا اور چیز ہے. مفسر کون ہوئے ہیں؟ مفسر صحابہ ہوئے ہیں یا تابعین کبار, اور آگے لکھتا ہے کہ تابعین کے ساتھ بھی کبار کی قید ہے, ملحوظ ہے. ہاں معمولی تابعی نہیں, تابعین کبار وہ مفسر ہیں. تو پھر کیوں جخ مارتے ہو کہ روح البیان میں یوں لکھا ہے, ساوی میں یوں لکھا ہے, اور ساوی کالی پیلی سب ختم ہو گئی اب تو. ہاں جب وہ بیضاوی جیسا آدمی بھی معتبر نہیں, جب کہ بخاری بھی معتبر نہیں, اور مسلم اور ترمذی یہ ان کی تفسیر بھی معتبر نہیں کیونکہ یہ تابعی نہیں, تو تابعی کے بعد تو جدا رہ گئے. جب یہ بھی معتبر نہیں تو ساری کاری پیری کہاں سے آ گئی؟ ہاں وہاں کہتے ہیں جی سوامی میں یوں لکھا ہے جی, کہتے ہیں جی روح البیان میں لکھا ہے جی. تو روح البیان والے کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے کون, اس کی ذرا سوانح عمری تو بتائیں, اس کے حالات تو بتائیں, وہ کون تھا, کس علاقے کا رہنے والا تھا. کوئی لکھتا ہے کہ اسماعیل حقی, تو کوئی کہتا ہے اسماعیل حنفی. حنفی یوں ہی کہہ دیا تو زمخشری حنفی یوں کہہ دو. زمخشری بھی تو حنفی ہے مگر معتزلی ہوا ہے, کٹر معتزلی. اپنے آپ کو کہتا تھا کہ مجھے معتزلی کہو میں معتزلی ہوں, اور لوگ تو ذرا کتراتے تھے نا, اپنے آپ کو معتزلی کہنے سے کتراتے تھے. وہ کہتے تھے ہم اہل العدل والاحسان ہیں, یہ نام رکھا ہوا تھا انہوں نے اہل العدل والاحسان. اور وہ کہتا تھا کیوں بھائی اہل العدل والاحسان ٹھیک ہے مگر ہم میں معتزلی ہوں. کیوں؟ قرآن شریف میں جہاں کہیں اعتزال کا لفظ آیا ہے اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اس واسطے کر کے مجھے بے شک کہو معتزلی, جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اعتزلکم وما تعبدون, پھر ابراہیم بھی تو معتزلی تھے. ابراہیم اگر معتزلی ہے تو میں معتزلی نہ ہوں, میں بھی معتزلی ہوں ابراہیم کی طرح. اعتزلکم وما تعبدون من دون اللہ, یہاں سے نکالا اسے. اور کسی نے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام جیسا کہا تھا کہ مجھے کچھ نہ چھیڑو فاعتزلون, مجھ سے الگ ہو جاؤ, وہ معتزلی تو پھر کافر بن گئے. اگر وہ عبادت پیش کی جائے ادھر خیال نہیں آیا زمخشری کو, حالانکہ وہ مفسر قرآن ہے مگر ادھر خیال نہیں آیا. وہ اور جگہوں میں اعتزال دیکھتا رہا نا کہ اعتزال اچھی سبتوں میں استعمال ہوا ہے, اور یہاں استعمال ہوا ہے کافروں پر اعتزال, تو یہ ادھر خیال نہیں آیا اس کا. توجہ ہوتی ہے نا انسان کی, ایک طرف ہوتی ہے دوسری نہیں ہوتی. خیر بہرحال قرآن شریف میں بعض جگہ حروف اپنی طرف سے مقدر کیے جاتے ہیں, کوئی لفظ مقدر نکل, مضاف مقدر ہے, مضاف الیہ مقدر ہے, مقدر کا مقدر نکالتے رہتے ہیں, مقدر در مقدر نکالتے رہتے ہیں. ہمارے حضرت جی کہا کرتے تھے کوئی مقدر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں مطلب بغیر مقدر نکالنے کے نکل سکتا ہے تو وہاں مقدر نکالنے کی کیا ضرورت پڑی ہے. خامخا اصل عزم تقدیر ہے, یعنی اصل قاعدہ یہی ہے کہ جہاں تک بن پڑے عبارت میں کسی لفظ کو مقدر ماننے سے اعتراض کیا جائے. تفسیر مظہری میں حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح لکھا ہے, ہم اپنی طرف سے بات نہیں کہتے. اور جس طریقے سے وہاں ایک مقام پر آیا ہے, وہاں پتنی کتنی ہی مقدر نکالتے چلے جاتے ہیں, اور ایک قصہ اپنی طرف سے گھڑ لیا, وہاں انشاءاللہ ہم بھی بیان کریں گے. یہ اصول یاد رکھو تقدیر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کا کہتے ہیں کہ یہاں اس کو مقدر ہے نا, تمام تفسیروں والے لکھتے اس کو مقدر ہے. یہاں ہمارے حضرت کہتے تھے اس کو مقدر نکالنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, آگے جو لفظ آیا ہوا ہے اس کے ساتھ متعلق ہے. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا تجعل فیہا من یفسد, اس قالوا کے ساتھ متعلق ہے. مقدر نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جگہوں میں بھی اسی طریقے سے درمیانی سوالات کرتے جانا, یعنی ادھر مسئلہ بیان ہو رہا ہے دعوے کو دلیلوں سے ثابت کیا جا رہا ہے, درمیان سوالوں کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں. یہ بھی عرب کا دستور تھا عربی اسلوب بلاغت کا ایک اہم جز ہے. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی نے بھی یہ لکھا ہے، اہل عرب کے ادب و انشاء میں یہ طریقہ عام تھا کہ ایک ذکر میں دوسرا اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا ذکر نکالتے چلے آتے ہیں. او سلسلہ کلام کا پتہ نہیں پاؤں پاؤں دو دو پاؤں چلا جاتا ہے، پھر بھی جیسے اپنے اس بات کو لیتے ہیں، پھر شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک دستور ہے. اور پھر اسی پہلے ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں. روح المانی میں لکھا ہے سورہ نساء کی آخری آیت کلالہ والی، شروع میں دیکھو نا جی ذکر آتا ہے یس تب تم لگا یہ امور انتظامیہ بیان ہے نا، اور آگے جا کے یس الون کا یس تب تم لگا فن نسا یفتی کو فی انما یتلا علیکم، یہاں سے یہ شروع ہوا نا، یہ تتمہ جوابات ہے. اچھا چلتے چلتے آگے ایک سوال اور ہے، تیسرا سوال اور آیا، چوتھا سوال اور آیا، وہ کیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کیا اکٹھا قرآن کیوں نہیں اترتا؟ یس الکال الکتاب انتنزل علیہم کتاب من السماء، اکٹھا قرآن اترا ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے دیکھ لو، یہ رکوع بھی گیا، آگے دوسرا رکوع بھی گیا، آگے تیسرا رکوع بھی آیا، چلا گیا، کتنا لمبا بیان چلا گیا. تو شبہ یہ کی تھا، پہلے نمازی بات کی کہ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کمی نہیں کی، وہاں بھی شرارتیں کرتے رہتے تھے، پھر دوسرے رکوع میں جا کے جواب دیا، اور پھر اہل کتاب کا تذکرہ آ گیا، پھر ان کا ذکر کیا. ہاں پھر وہی یستفتونک فی النساء قل اللہ، اس کے ساتھ لگا پھر یسألونک یستفتونک فی القلالہ، ایک فی القلالہ کے متعلق جو سوال ہے پھر اس کا جواب دیا، کتنا لمبا آ گیا. یوں بھی سلسلہ ہوتا رہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کا ماقبل کیا، پتہ نہیں غلط کیا ہے. جی پہلے عیسائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، پھر یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی القلالہ، یہ کیا، یہ سمجھ میں نہیں آتا. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کا انداز بیان ایک ایسا ہے، ایک چیز کو جب بیان کیا اس کو چلتے گئے چلتے گئے چلتے، پھر وہ اپنی اصلی بات پہ چلا آیا. تتمہ اس کو ہم نے فصل کے ساتھ تعبیر کیا، یہ ایک مستقل فصل ہے. تتمہ جوابات، وہ جو سوال پہلے پیدا ہوتے ہیں پہلی عبارتوں سے، ان سوالوں کے جواب میں یہ بیان کیا، اور یہ پورا فصل ہے آخر آئے تک، اور اس میں شبہ ہے چند، ان شبوں کے جوابات ہیں. ان شبوں کے جوابات میں یہ پہلا سوال شبہ یہ آیا، پھر آخر کا شبہ وہ آیا جو آخر میں آتے ختم کر دیا. پھر خدا نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیات، اللہ تعالیٰ یوں اپنے احکام بیان کیا کرتا ہے، یوں سمجھاتا ہے کھول کھول کے. تو کھولنے میں پھر لمبی بات ہو ہی جاتی ہے، تشریح کرتے ہوئے پھر بات لمبی ہو ہی جاتی ہے. تم کہتے ہو یار وہ تو پتہ نہیں کیا بات تھی اور اب کیا شروع ہو گئی ہے، بات وہی تھی، اسی کے ساتھ لگاؤ ہے اس کا، مگر وہ ایک بات کے کھولنے میں لمبا پان توارت ہو گئی ہے. تو بات تو وہی کرتے رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو اچھی طرح کھولنا تھا، ان یہودیوں کی شرارتوں کو ظاہر کرنا مقصود تھا، اور ان کی وضاحت کرنی تھی لوگوں کے سامنے، اس واسطے کہ وہاں بیان ذرا لمبا ہو گیا. اور اصلی بات جو ہے پھر آگے جو تتمہ جوابات ہم شروع کر رہے وہی ہے. ٹھیک ہو گئی بات. قرآن مجید میں گزشتہ واقعات کے بیان میں امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس سے پہلے اپنی طرف سے قلنا یا کالا وغیرہ لگانا پڑتا ہے، یہ یاد رکھنا. یہ کیا تھی یار، کوئی بات تو ہے نہیں بھائی، یہ اصول ہے. یہ قرآن مجید میں گزشتہ واقعات کے بیان میں جہاں صیغہ عمل کا استعمال ہوگا اس سے پہلے کالا یا قلنا مقدر ہوگا، یہ غزی نے یہ قاعدہ لکھا ہے، جو شرح ہے اس کی کہانی کی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، یعنی قلنا انزلنا علیکم المن والسلوى وقلنا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، یہاں قلنا مقدر نکالا. اس طرح چلتا جائے گا، اب کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی، اب اپنے آپ سمجھتے چلے جاؤ گے. کیسا ہی بیان کر دیا ہم نے. قرآن مجید قصوں کو ماں قصوں کی حیثیت سے ذکر نہیں کیا کرتا کہ قصہ کہانی ہے بیان کر دیا، یہ نہیں ہوتا. بلکہ استشہاد کے لیے ذکر کرتا ہے. قرآن مجید قصوں کو ماض قصہ آرائی یہ مقصود نہیں ہوتی، قصہ کہانی جی پھر آگے کیا ہوا جی. اے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو وہاں آئے تو پھر طور پر چلے گئے، وہ بیوی کہاں گئی، اور وہ جو لائے تھے ریوڑ وہ کہاں گیا؟ یعنی بھائی قرآن شریف میں اس کا ذکر کوئی نہیں، یہاں اس کا کیا بنا ہوگا؟ ہمیں کیا پتا کیا بنا کیا نہیں بنا؟ قرآن نے کوئی قصہ بیان کرنا ہے، کہانی بیان کرنی ہے؟ قرآن نے تو ایک خاص مقصد بات ہے وہ کہنی ہے، وہ وہاں کہہ دی. استشہاد کے لیے ذکر کرتا ہے، اس لیے وہ قصوں کے اس حصے کو حذف کر دیتا ہے جو اصل مسئلے سے غیر متعلق ہو. ڈرائیور کہاں گیا، تو بیوی کہاں گئی، تو کیا ہوا جی، پھر ان کا کیا بنا جی، اس کا کوئی جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے خدا تعالیٰ، اس کے ساتھ تو تعلق نہیں نا اس کا، اس واسطے کر اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتا. یہ ایک اہم بات جس کی طرف متکلمین نے بہت کم توجہ کی ہے، قرآن کا اسلوب ہی نرالا ہے. متکلمین توحید پر عقلی دلائل قائم کرتے چلے جاتے ہیں، مگر عقیدہ شرک پر مشرکین سے مطالبہ دلیل نہیں کیا کہ مشرکینوں تم بتاؤ تمہارے پاس کون سی شرک کی جواز کی کوئی دلیل ہے. کسی متکلم نے آخر، آپ بھی عقائد کی کتابیں پڑھی ہیں، کسی کا مطالعہ کیا ہوگا، چلا عقائد تو عام پڑھی پڑھائی جاتی ہے، مسامرہ ہے، چلا مواقف ہے، چلا مقاصد ہے، اور بھی عقائد کی کتابیں ہیں، کہیں یہ نہیں آیا. یہ قرآن کا بیان ہے، قرآن کا انداز بیان دیکھو. مشرکین سے مطالبہ کرتا ہے تم اپنے جواز شرک پر دلیل تو پیش کرو. ٹھیک ہے، کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. ایک اور بات میں نے لکھی ہے کہ موم کی ناک، یہ بھی ایک موضوع ہے. موم کی ناک، مرزا گاما قادیانی سمجھے ہو نا، براہین احمدیہ حصہ سوم پہلی فصل صفحہ 225 جو میرے پاس ہے اس کا صفحہ ہے، دوسروں کے پاس جو ہوگا پتہ نہیں اس کے پاس وہ صفحہ ہے یا نہیں، تو وہ پرانی چھپی ہوئی ہے میرے پاس. جب پاکستان ہندوستان نہیں بنا تھا اس زمانے میں جو کتاب لکھی گئی براہین احمدیہ وہ میرے پاس ہے، اس کا صفحہ میں دے رہا ہوں. اور ان دوسری کتابوں میں دیکھنا نا، کوئی دو چار صفحے آگے ہوگا، دو چار صفحے پیچھے ہوگا. یہود اور عیسائیوں پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتا ہے مرزا گاما، اس کی عبارت یہ ہے، رہی تورات کی تعلیم سو وہ بھی محرف اور ناقص ہونے کی وجہ سے ایک موم کا ناک ہو رہی ہے، جس کو عیسائی اپنے طور پر اور یہودی اپنے طور پر بنا رہے ہیں. آگے چلتے چلتے چلتے چلتے اس نے لکھا، اسی تورات سے یہودیوں نے کچھ سمجھا اور عیسائیوں نے کچھ خیال کیا. عبارت ایک ہی، یہودی کچھ سمجھتے ہیں اور عیسائی کچھ سمجھتے ہیں. میں نے کہا یہ واقعی موم کی ناک جو ہے نا انہوں نے بنا رکھی ہے، اور قرآن شریف سے بھی یہ لوگ جو ہے نا یہ ٹلے نہیں، قرآن شریف کو بھی انہوں نے موم کا ناک بنا رکھا ہے. یہ میں کہتا ہوں، غیر مذہب والوں نے خدا کے آخری کلام قرآن مجید کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے کہ موم کی ناک بنا رکھا ہے. شیعہ نے ایک ہی آیت سے کچھ سمجھا، اور اسی آیت سے بریلوی نے کچھ سمجھا، اور اسی آیت سے لاہوری مرزائی نے کچھ سمجھا، اسی آیت سے مرزا بشیر الدین نے کچھ سمجھا، اسی آیت سے اس کے باپ مرزا قادیانی نے کچھ سمجھا، اسی آیت سے نور الدین بھیڑے والا حکیم اس نے کچھ سمجھا، پرویز نے کچھ سمجھا، مودودی نے کچھ سمجھا. اگر کوئی غیر مسلم ان سب تفاسیر و تراجم کو دیکھے گا تو وہ کیا اندازہ لگائے؟ بھلی کتاب ہے، اس سے ہر مذہب والا اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. چھوڑو ان ساری باتوں کو، ان سب مرادوں کو چھوڑو، اس سے مراد بنا ہے، اس سے مراد بنا ہے، اس مراد بنا ہے. تم کیا جانتے ہو مرادوں کو؟ یہ مرادوں نے تباہی مچائی ہے، سب تباہی ان مرادوں کی ہے، مغالطہ پھر مراد. دراصل یہی تراجم اور تفاسیر غیر مسلموں کے لیے صحیح راہ تلاش کرنے سے رکاوٹ بن رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیا مطلب سمجھے اس کتاب کا، شیعہ یہ کہتا ہے، مرزائی یہ کہتا ہے، بریلوی یہ کہتا ہے، وہابی یہ کہتا ہے، یعنی تو کدھر جائیں؟ قرآن ایک ہی ہے، اس کی تشریح کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے اسلام میں. اگر ان تراجم و تفاسیر سے ہٹ کر نفس قرآن کا مطالعہ کریں جناب، نفس قرآن کا مطالعہ کریں اور کسی خدا ترس کی صحبت بھی حاصل ہو، کسی خدا ترس کی صحبت بھی حاصل ہو، انشاءاللہ تعالی اس کا عقدہ حل ہو جائے گا، اور جس صحیح راہ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے ضرور وہ پالے گا انشاءاللہ. اس واسطے ہم ان مغالطے پھر مرادوں میں نہیں جائیں گے. قرآن صاف صاف جو کہتا ہے، یا ہمارے اکابر صحابہ کرام نے کیا مطلب بیان کیا ہے، انہوں نے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سمجھا ہے، تابعین نے کیا سمجھا ہے، جو انہوں نے سمجھا نا وہ وہی بات ٹھیک ہے. ہم اپنی طرف سے مرادے نہیں جانتے کیا بلا ہے. یہ بات ٹھیک ہوگی حضرت جی؟ اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن شریف کے وقت آپ قرآن شریف پڑھتے تھے، جبریل اسلام آ کے پڑھتے تھے تو حضرت بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے تھے. خدا نے منع فرما دیا، خدا نے فرمایا بالکل زبان نہ ہلاؤ جس وقت ہم پڑھتے ہیں، یعنی ہمارا جبریل پڑھتا ہے جب، اور جس وقت کی وہ پڑھ چکے صبح پھر تم پڑھا کرو. تمہارے ذہن میں یہ بات آئے نا کہ بھول جاؤں گا، یہ فکر نہ کرو، تمہارے دل میں اس کو مضبوط کرنا ہمارا کام ہے. ان علینا جمعہ وقرآنا، اس کا پڑھنا بھی ہمارے ذمہ آیا. فیضا کرا ناؤ، جس وقت تو ہم پڑھ چکے یعنی ہمارا جبریل پڑھ چکے، فتبع قرآن پیچھے پھر پڑھا گا سم ان علیہ، پھر اس کا بیان اور اس کی وضاحت وہ بھی ہمارے ذمہ آئی، یہ بھی فکر نہ کر میرے پاس. اچھا پھر وہ کسی کاتب کو بلا لے. عموماً زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھ رہتے تھے، عموماً سمجھائیے جی. چنانچہ زید بن ثابت کے متعلق لکھا ہے کدھر گیا ہوا ہے، ان زید بن ثابت کانا کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان معاویۃ کاتبہ فیما بین و بین العرب. یہ ایک لوگوں نے ایک بات نکالی ہے کہ حضرت معاویہ صرف کاتب تھے، لوگوں کی باتیں لکھتے تھے، قرآن نہیں لکھتے تھے. یہ ایک عبارت ہے، اس عبارت سے لوگ یہ بات نکالتے ہیں، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں. زید بن ثابت تو صرف وہی لکھتے تھے، صرف وہی لکھتے تھے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی بھی لکھتے تھے، اور ادھر ادھر کے جو ہے نا وہ بھی کام کرتے تھے، خطوط لکھتے تھے ادھر ادھر. ہاں یہاں فقط ہے، وہاں ایزن ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس دلائل موجود ہے. تقریب التہذیب ہے نا جی، صفحہ 210 ہے، اس میں لکھو معاویۃ بن ابی سفیان سخر بن حرب بن امیۃ بن الاموی ابو عبد الرحمن الخلیفہ صحابی اسلم قبل الفتح وکتب الوحی. ابن حجر کلانی اسکلانی لکھ رہا ہے، اندازہ لگا لو. یہ اپنی طرف سے ہم بات نہیں کہتے ہیں، جو بات کہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ثبوت ہیں، حوالے موجود ہیں. تقریب التہذیب لمبی تختی ہے اس کی، اس کی مجتمعی چھاپے کی پرانی ہمارے پاس ہے، اس کے سفر 210 پر لکھا ہوا ہے وکتب الوحی، وہی لکھا کرتے تھے. اے تمہاری مشکات ہے، مشکات اٹھا لو. مشکات کے اخیر میں اکمال فی اسماء الرجال رسالہ لگا ہوا ہے، مشکات کے اخیر میں خود وہ صاحب مشکات نے لکھا ہے، وہ خود صاحب مشکات نے لکھا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے سفر 621 ہے جی، معاویہ بن ابی سفیان القرشی الاموی امہ ہند بنت عتبہ کان ہوا و ابوہ من مسلمۃ الفتح من مسلمۃ الفتح، یعنی فتح مکہ کے دور میں مسلمان ہوئے تھے. ثم من المؤلفۃ قلوب وهو احد الذین كتبوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے تھے، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحیہ وہی لکھا کرتے تھے. قیل، اور جیسا کہ ہلی ہلی ایک شیعہ ہوا ہے جس کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا تھا حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ قیلہ ہلی ہے، قیل لم یکتب له من الوحی شیئا، وہی لکھتا تھا، انما کتب له کتب، دوسری خطوط لکھتا تھا، وہی نہیں لکھتا تھا. ہلی کہتا ہے، ہلی کتاب ابن تیمیہ نے عرفات کے میدان میں مناظرہ کیا، ہرا دیا اس کو، بھگا دیا، وہی لکھتے تھے. یہ چنانچہ منہاج سنت میں بھی اس چیز کو لیا ہے. اور ہمارے پاس حوالے جو ہے کنز المال، البدایہ والنہایہ، آداب السلطانیہ، النجوم الظاہرہ، الاستیاب، تاریخ الاسلام للذهبی، الاصابہ، مجموع الزوائد، زاد المعاد، یہ جہاں تک ہمیں ملا ہے نا جی ہم نے وہ حوالے لکھ دیے ہیں. ہمارے پاس کتابیں نہیں نا، اتنی مصیبت تو یہ ہے. خزانہ قارون کا ہو کتابیں خریدی جائیں، عمر نو کی ہو پڑھی جائیں، ہاں جی کیا کریں جی. اچھا تو اس سے معلوم ہوا کہ کاتب وہی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. عام طور پر زید بن ثابت لکھا کرتے تھے، سمجھے نہیں. تو فرماتے ہیں کاتب الوحی اس کو متفرق اورات میں لکھ لیتے تھے، قاری ان آیات کو حفظ کر لیتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سنایا کرتے تھے یاد کر کے. جس طرح استاد کے پاس طالب العلم پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ سبق لے لیا وہاں جا کر کے یاد کر لیا، یاد کر کے پھر آج میں نے یہ یاد کر لیا سنا. نہیں بھائی ابھی کچا ہے، جا ابھی پکا، جا کے پکاتا ہے پھر آگے سناتا ہے. ہاں اب پک گیا ہے، اب آگے پڑھ. اس طرح ہوتا ہے نا. اسی طرح صحابہ اکرام قرآن شریف کو خوب رٹتے تھے، ضبط کرتے تھے، جو آیت ہوتی اس کو ضبط کیا، حضور کو سنا دی، کوئی غلطی ولتی ہوئی ٹھیک کر لی، پھر اس کو یاد کر لیا تاکہ غلطی کوئی نہ رہے، اس طرح ضبط کرتے تھے. اور آپ کے دور میں ہزاروں حافظ تھے، کئی حافظ جہازوں میں شہید ہو گئے اور کئی حافظوں کو تبلیغ کے لیے باہر بھیجا جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک دفعہ بھیجا 70 حافظوں کو اور خبیصوں نے 70 کو ختم کر دیا. بہانہ یہ کیا کہ ہمارے پاس جی کوئی حافظ کوئی نہیں، تم بھیجو، ہمارے بہت ڈیرے ہیں ادھر ادھر کے، ان سب میں ہمیں حافظ چاہیے جی، تو مہربانی کرو جی ہمیں حافظ دو. حضرت نے بھیج دیے 70 حافظ، اور ایک حافظ بچ سکا، باقی 69 جو ہیں سب بےچارے شہید ہو گئے. وہ بھی ہوتے تو دیکھ لو کتنی بات. تو جنگ یمامہ کے اندر 700 حافظ شہید ہوئے، 700 حافظ. اور ان کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، معاذ ابن جبر، زید ابن ثابت، ابی ابن کعب، تمیم داری، ابو موسیٰ اشعری، مجمع ابن جاریہ، طلحہ، سعد ابن ابی وقاص، حذیفہ، سالم، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن صائب، عبادت ابن صامت، ابو حلیمہ، فضالۃ ابن عبید، مسلمۃ ابن مخلد، عقبۃ ابن عامر، سعد ابن عبید، ابو زید، قیس ابن سکن، قیس ابن ساسا، ابو الدرداء، عبداللہ ابن ارقم، ثابت ابن قیس، عمر ابن العاص، معاویہ، وبر ابن مشعر، حضرت عائشہ صدیقہ، حفصہ، ام سلمہ، ام ورقہ بنت عبداللہ اور ازواج مطہرہ ساری. یہاں تک یہ تو میں نے کچھ نام لکھے ہیں نا، اور جو شہید ہو گئے ہیں 700 ان کے تو نام نہیں نا لکھے جا سکتے، اور وہ جو 70 شہید ہوئے ہیں 69 ان کے بھی نام نہیں. اس طرح وقت زہارا من ہذا لکھا ہے علامہ عینی نے، علامہ عینی لکھا ہے وقت زہارا من ہذا ان الذین جمعوا القرآن علی آدی صلی اللہ علیہ وسلم لا یحصیہم احد ولا یضبطہم عدد. وہ لوگ جنہوں نے قرآن شریف جمع کیا ہے حضور کے دور میں، ان کو کوئی شخص احاطہ نہیں کر سکتا کہ کتنے تھے، اور تعداد ان کو ضبط نہیں کر سکتی. عمدۃ القاری امام حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں یہ ارشاد فرمایا ہے، آد نبوی میں قرآن مجید کی یہی ترتیب موجود تھی جو اب ہم پڑھتے ہیں. حضور پاک کے دور میں یہی، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث آتی ہے کہ آپ تہجد پڑھتے تھے نا، تو پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ پڑھی، دوسری رکعت میں آل عمران پڑھی، تیسری رکعت میں نساء پڑھی، چوتھی رکعت میں سورۃ مائدہ پڑھی، اور راوی پچھلا جو شاگردوں کا شاگردوں کا شاگردوں کا شاگردوں کا شاگرد کوئی ہوا، اس بیچارے کو خیال نہیں آیا، یاد نہیں رہی بات، ذہن اس کا کام نہیں کر رہا تھا، کہا کہ مائدہ کہا یا نام کہا یہ اب یاد نہیں. ظاہر بات ہے کہ مائدہ ہی تھے، نام کیسے پہلی تصویر چلی آ رہی ہے، اب آرام کیسے آ گئی؟ دسا کے بعد آرام آ گئی، تیرے ذہن میں بات بھول گئی ہے نا، یاد نہیں رہا تجھے، تمہارا ہی تو ہوگی نا، تمہارا یہ ترتیب تھی۔ اسی طریقے سے حضرت جب پڑھتے تھے جی الحمد تعالیٰ کیفا پڑھا، تو اس کے بعد پھر لیلا فی قریش نہیں پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق پہلے پڑھتے، قل اعوذ برب العباد میں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے جہاں یہ ترتیبیں پھر صحابہ کرام سے بھی ثابت ہیں، بہرحال یہ ترتیب اسی طرح تھی، قرآن شریف مرتب ہو چکا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث دلالت کرتی ہے، خود وہ یہ ہے کہ آپ حافظ قرآن تھے، روزانہ ایک ختم کرتے تھے قرآن شریف کا روزانہ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو روزانہ نہ ختم کیا کر، یہ تکلیف ہوگی تجھے، یہ نہیں یہ شفقت ہے، نہ یہ شفقت، تجھے تکلیف ہوگی، روزانہ بھی تو پڑھے گا تو روزانہ تو برسر نہیں آ سکے گا، کیونکہ اصل ذکر وہ ہوتا ہے خیر کس طرح ہے، عبادت میں سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ اقوام ادوامہا، جو تھوڑی ہو اور ہمیشہ کی جائے۔ تو جو اب قرآن شریف روزانہ کا تو نے شروع کر دیا کہ روزانہ یہ ختم کروں گا، یہ برسر نہیں آ سکے گا، ہاں یہ مشکل ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک عالم تھے مولانا احمد شاہ صاحب چکیروی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اکادمی تو کچھ ہمارے ساتھ ذرا لن مارتے تھے، مگر ایک بات انہوں نے سنائی ہے، ویسے عالم پڑھا تھا شیعوں کے رد میں نا، بہت اچھا عالم تھا، شیعوں کی تدریس میں اس کو بہت بڑا ملکہ تھا۔ خیر اس نے ایک بات سنائی کہ جہاز میں جا رہے تھے، بحری جہاز میں حافظ تھا قرآن شریف کا، کپتان نے کہا کہ قرآن شریف تو مجھے سنا، کہا سنا تو شروع کر دیا اس نے، سارا قرآن پڑھ دیا اس نے، اس نے کہا دوبارہ پھر پڑھ، پھر دوبارہ شروع کر دیا جی، دوبارہ پھر ختم کر دیا مسلسل، انہوں نے کہا دوبارہ پڑھ، اور تیسری دفعہ اس کا دماغ چکرا گیا، دماغ فیل ہو گیا۔ یہ تو آگے اس کی اپنی زیادتی ہے نا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیا ہے کہ تم اس طرح نہ کرو، اب خواہ مخواہ وہ اب آزماتا ہے، خدا کو آزماتا ہے، وہ شرم نہیں آتی اس کو۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک رہے القرآن فی شہرین، ایک مہینے میں قرآن پڑھا گا، بس روزانہ ایک سے بارہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا نہیں آتی تو قوت، میں بڑا زور رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں جی، مجھے اجازت تو زیادہ پڑھنے کی۔ اچھا تو پھر فی عشرین، 20 دن میں پڑھ لیا تھا، نہیں آتی تو قوت۔ اچھا پھر فی 15، 15 رات میں پڑھ، 2-2 سے پارے چل، اب تو ٹھیک ہے نا، 2-2 سے پارے، نہیں آتی تو قوت۔ اچھا پھر عشر 10 دن میں پڑھ، 3 سے پارے روز پڑھ لے، نہیں آتی تو قوت۔ اچھا 7 دن میں پڑھ لیا تھا، جو فمی بھی شوق بنا ہوا ہے، فمی بھی شوق، فا فاتحہ، میم مائدہ، یا یونس، با بنی اسرائیل، شین شعراء، وا والصافات، قاف قاف القرآن المجید، فمی بھی شوق، 7 منزلیں ہیں، اس نے پڑھا۔ حضرت نے فرمایا آگے پھر کہے گا کہ جی نہیں آج قوت، پھر کہے گا، حضرت نے فرمایا لا تزیدن علی ذلک، اس پر زیادتی مت کرو، بس ٹھیک ہے، 7 دن میں ختم کیا گا۔ ابو داؤد صفحہ 204، یہ وظیفہ روز کا جو ہے نا، یہ انسان برسر نہیں آ سکتا جو سارا قرآن روز ہی پڑھتا رہے، اس کا دماغ خراب ہو جائے۔ قرآن بہت زور والی چیز ہے، بہت طاقت والی چیز ہے، بہت گرم چیز ہے، کہ گرما جائے گا تیرا دماغ، پگھل جائے گا، خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، اس واسطے کر کے تھوڑا تھوڑا پڑھنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف اسی ترتیب کے ساتھ تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا قرآن پاک جو ہمارے درمیان ہے، صحابہ کرام نے اس کو اسی ترتیب سے لکھا ہے جس ترتیب سے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یہی ترتیب ہے، کوئی ترتیب میں تبدیلی نہیں، کوئی پہلے تھا تو کوئی پیچھے تھا تو کوئی اس وقت تھا۔ قاضی ابو بکر باقلانی، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا عالم ہے، امام ہے، مگر کچھ صاحب قلم ہو گیا ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں اس کو مین المعتزلہ لکھ دیا. شکر ہے کہ کسی مشی کی نظر پڑ گئی, اس مشی نے اوپر حاشیہ لکھ دیا کہ یہ غلط ہے, یہ امام اہل سنت ہے, معتزلہ کا امام نہیں ہے. ہاں مگر ملا علی قاری سے بیچارے سے نا لغزش ہو گئی قلم سے, اس نے معتزلی لکھ دیا. یہ بہت بڑا عالم ہے, ہمارا اہل سنت کا امام ہے. لکھا ہوا تھا ٹکڑے ٹکڑے تھا سب کے پاس, کوئی کسی کے پاس کوئی کسی کے پاس, جو جو لکھا نا اپنے پاس رکھ لیا. ہے ان لوگوں سے جمع کیا نا, یعنی لکھا تھا اکٹھی کر دی, یاد تو تھا سب کو مگر لکھا ہوا جو ہے نا محفوظ ہو وہ کر لیا. آپ کے پاس جو ٹکڑا لکھا ہوا وہ لے لیا, آپ کے پاس لکھا ہوا وہ لے لیا, آپ کے پاس لکھا ہوا وہ لے لیا, سارے ٹکڑا اکٹھے کر دیا, ان کو ایک چیز میں رکھ دیا ترتیب سے. اسی ترتیب سے جس ترتیب سے اترا تھا اس سے انہوں نے کر دیا. کوئی لکھا ہوا پتھر پر, کوئی لکھا ہوا کسی لوہے کی چیز پر, کوئی لکھا ہوا ٹہنیاں جو ہوتی تھی کھجور کی ان کو کاٹ کے اس پر لکھا ہوا, ہے جی کوئی لکھا ہوا چمڑے پر. کس نے وہ تو ٹکڑے ٹکڑے تھا, وہ تو اکٹھا اس طرح قرآن تو تھا نہیں. حضور کے زمانے میں کیا تھا, یہ اکٹھا کیا ہوا نہیں تھا, ہاتھ اکٹھا کیا ہوا تھا نا, پڑھتے تھے یہی اسی طرح پڑھتے تھے. لکھا ہوا ایسا نہیں تھا, لکھا ہوا جو جو کاتب نے لکھا نا وہ اپنے پاس رکھ لیا اس نے, جو جو جس جس کاتب نے لکھا جو اس وقت حاضر موجود ہوتا تھا وہ لکھ لیتا تھا اور لکھ کر کے اپنے پاس رکھ لیتا تھا محفوظ. اب وہ دوسروں کو کہتا پھر تو تو رکھو ہے تو رکھو ہے, یوں کہتا وہ اپنے پاس رکھ دیا ٹھیک ہے. اب کس کو ڈھونڈتا پھرے, اس وقت جب کاتب ایک ہی تھا مثلا ہے, اس کو ڈھونڈتا پھرے دوسرے کو ہے. اور یہ مشکل ہو جائے گا اگر ایک شخص کے ساتھ معین کر دیا جائے تو رکھ, میں نے لکھا تو رکھ. اچھا اب ایک دور ایسا آ گیا کہ اس کو حکم ہوا ہے کہ تو سریجے میں جا, اس کو سریجے میں جانا ہے, وہ کس کو دے گا. اس عورت سے کر کے یہی کہا کہ جس جس نے لکھا ہے وہ اپنے پاس ہی رکھے, یہ آسانی تھی. اور پھر اس کے بعد ڈھونڈنے میں تلاش کرنے میں بھی آسانی ہوگی, بھائی ان کو جو کہا کہ یہ میرے پاس یہ ہے ٹکڑا, تو تیرے پاس یہ ٹکڑا ہے تو مجھے دے, اب میں جمع کر رہا ہوں. زید بن ثابت کو کہا گیا تھا, زید بن ثابت نے کہا کہ بھائی دیو میں نے جو لکھا ہے وہ تو میرے پاس موجود ہے, جو میں نے لکھا ہے جو تم نے لکھا ہے ہاں جی وہ اپنا اپنا لاؤ میں جمع کروں. اس میں ابن خزیمہ تھے وہ اس وقت موجود نہیں تھے, وہ پیچھے کہیں آئے کہیں گئے ہوئے تھے جہاز میں, جب آئے تو وہ کہیں تذکرہ ہو کے بھائی قرآن شریف جمع کر دیا, ایک آیت نہیں مل رہی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم المؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ آیت مل نہیں رہی, یاد ہے ہم سب کو. ابن خزیمہ نے کہا مجھے بھی یاد, میرے پاس ہے لکھا ہوا, میں لے آتا ہوں گھر سے. وہ گئے گھر سے لے آئے, یاد ہے سب کو یاد ہے, کہتے ہیں یاد ہے لکھت نہیں مل رہی کہاں. ابن خزیمہ آیا جہاز سے, اس کے بعد اس کے آگے تذکرہ ہوا, اور کہا جی وہ میرے پاس رکھی ہے, وہ بھاگے گئے جا کر کے لے آئے, وہ لکھا ہوا موجود. اب ٹھیک ہو گیا بھائی, اب معاملہ ٹھیک الحمدللہ, اب کوئی آیت نہیں رہی جو کسی کاتب کے پاس رہ گئی ہو, اب ساری اکٹھی ہو گئی, ٹھیک ہو گئی بات جی. حضرت علامہ ابوبکر رازی ابوبکر باقلانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا جس طرح آیتوں کی ترتیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے بتائی تھی, وہ بھی اپنی طرف سے نہیں انہوں نے ترتیب بنائی, حضرت نے آپ کی ترتیب نہیں بنائی, جبریل نے بتائی تھی, اسی طرح صورتوں کی ترتیب بھی ہدایت خداوندی کے مطابق تھی. جس قدر قرآن کریم اتر چکا ہوتا تھا رسول اللہ علیہ وسلم ہر سال اس کو دہرایا کرتے تھے اور جبریل اس کو مرتب کراتے تھے. تاریخ القرآن صفحہ 40 امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مرضی سے قرآن کی آیات اور سورتوں کو اپنی مرضی سے مرتب نہیں فرماتے تھے, بلکہ جس طرح جبریل فرماتے ہیں اسی ترتیب سے لکھاتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے تو تورات کے بدلے مجھے 7 لمبی صورتیں عطا ہوئیں. 7 لمبی صورتیں. اب دیکھ لو وہ 7 لمبی صورتیں کون سی ہیں؟ شروع والی بقرہ ہے جی, اور آل عمران, نساء, مائدہ, انعام, آراف اور انفال توبہ. انفال توبہ یہ اکٹھی ہے, یہ کیا ہے ابھی جو بسم اللہ ہے, یہ 7 ہو گئے. یہ گویا کہ 10 سپاہ, 10 سپاہ تو یہی ہو گئے, ترتیب ہو گئی کہ نہ ہوئی. آگے فرمایا کہ زبور کے بدلے 200 آیات والی صورتیں یونس سے لے کر کے فاتر تک, ترتیب آئی کہ نہ آئی. انجیل کے بدلے مسانی یعنی یاسین سے لے کر کے کاف تک, کاف القرآن مجید. یہ میری فضیلت ہے کہ ان سب کے علاوہ مجھ کو مفصل بھی دی گئی. یہ پیچھے مفصلات ہیں, دیوار مفصل, پھر اوساط مفصل, پھر کسار مفصل. ٹھیک ہوگی بات کی نہیں؟ اب ترتیب آئی کی نہیں آئی جی؟ یہ جامع صغیر جلد 1 صفحہ 371 پر لکھا ہوا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے امام باقلانی, امام دساس رازی, امام طبری کے حوالے سے لکھا ہے کہ موجودہ ترتیب قرآن ہی اصل ترتیب ہے جس پر علماء امت کا اجماع ہے, کیونکہ قرآن کی ہر قسم کی حفاظت, جمع و ترتیب, تشریح و تفسیر اور حفظ کی ذمہ داری خود خدا پاک نے اپنے اوپر لی ہے. اس سے زیادہ قرآنی ترتیب کی صداقت کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ الصحیح انہا انما تعلم بتوقیف من الشارع, شارع اللہ تعالیٰ ہے, اس کے بتانے پر موقوف ہے. لا مجال للقیاس فیہ, یہاں قیاس سے انسان کچھ نہیں کہہ سکتا. بات کہیں قیاس کرتے پھرو, دوڑاتے پھرو کہ یہاں قیاس یہ چاہتا ہے کہ یہاں صورت جو ہے نا کوئی اور آنی چاہیے انفال کی جگہ. توبہ بعد میں لائی گئی ہے, انفال پہلے لائی گئی ہے. انفال کو بعد میں آنا چاہیے تھا, توبہ کو پہلے آنا چاہیے تھا. یوں قیاس سے کام کرے یہ غلط ہے. یہ خدا نے ترتیب اسی طرح رکھی, بلکہ کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا ہے کہ توبہ کو بعد میں ذکر کیا, حالانکہ وہ میر میں سے آئے. تم انفال کو تم نے, حالانکہ مسانی میں سے آئے, تم نے اس کو پہلے کیوں ذکر کر دیا؟ کہا بھائی حضور نے اسی طرح بتایا, میں کیا کروں, میرا اس میں کوئی دخل ہے؟ حضور نے فرمایا اسی طرح امن اللہ وسلم نہ سلام کو پر ہمارے. اب اس میں اپنے قیاس میں انسان دخل دے تو یہ غلط ہے. اللہ اکبر. یہی ترتیب دادا قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے گئے, یہی مرتبہ قرآن صحابہ کرام پڑھتے پڑھاتے رہے, یہی قرآن حضرت علی پڑھتے رہے, حضرت حسن پڑھتے رہے, حضرت حسین پڑھتے رہے, مقداد پڑھتے رہے, سلمان پڑھتے رہے, اسود پڑھتے رہے, ابو ذر غفاری پڑھتے رہے, عمار بن یاسر یہی پڑھتے رہے, جو ان کے شیعوں کے بہت بڑے مایا ناز صحابہ ہے, باقی سب مرتد ہیں ولیعظ باللہ. یہی قرآن نمازوں میں پڑھا جاتا تھا, تہجدوں میں اور تراویح میں یہی قرآن پڑھا جاتا تھا. صرف اتنا ہوا کہ حضرت وسلم کی وفات کے بعد حضرت امامنا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خلیفہ بلا فصل, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم سے زید بن ثابت نے مختلف صحابہ کے پاس سے تحریر شدہ آیات کو اکٹھا کر کے ایک مصحف میں ایک جا جمع کر دیا, اور بس, اور کچھ نہیں کیا, بس ان کو اکٹھا کر دیا. آج نبوی میں اگرچہ سارا قرآن تحریر شدہ موجود تھا, مگر حسب تصریح مسلم و بخاری و دیگر محدثین ہجرت سے پہلے قریش کی روزمرہ بول چال میں قرآن مجید اترتا تھا. ہجرت کے بعد جب مختلف قبائل کے لوگ مشرف میں اسلام ہوئے, مختلف قبائل سے جن کا محاورہ قریش سے کچھ الگ تھا, اور قریش کے الفاظ ان کی زبان سے بمشکل ادا ہوتے تھے, جیسے حتہ کو پڑھتے تھے حتہ, انہ کو پڑھتے تھے انہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, ایسے بھی تھے, سا کو تا پڑھنا, جیسا کہ سلاسہ تلاتا, کثیر کثیر. آج کل بھی دیکھ لو سعودی عرب چلے جاؤ, وہ سلاسہ نہ کہیں گے, تلاتا تلاتا تلاتا, اتنے اتنے اتنے اتنے اتنے تلاتا. ٹھیک ہے نا؟ شیخ سے پڑھ. وہ ایک صاحب تھے اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پڑھا رہے تھے سبق. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمہل ان شجرت الزقوم طعام الیتیم کالمہل. بہت ہی عظیم نہیں ہوئے تیم کہاں سے آ گیا؟ طعام الاثیم کالمہل. طعام الیتیم کالمہل. وہ تو یتیم تو یتیم بن گیا. طعام الیتیم ہے بتیرا سمجھایا. اس کی زبان پر چڑھتا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ پڑھ طعام الفاجر کالمہل. اس نے کہا طعام الفاجر کالمہل. تو یہ پکاتا. وہ حاضر جو ہے نا وہ جو اس زبان کا آدمی تھا جو کہ سا کو تا پڑتا تھا یعنی ان کی سہولت کے لیے حضور نے فرما دیا تھا کہ تم یہاں یتیم اسیم کی جگہ نا یہاں فاجر کا لفظ پڑھو. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کو سمجھ آ گئی یہ اسی بولی کا آدمی ہے. اس واسطے کہ انہوں نے کہا طعام الفاجر پڑھ. یہ اپنی طرف سے نہیں کہا, حضرت کا بتایا ہوا ہے. یہ قرآن کی ہے. کہا یہ قرآن بدل دیا. قرآن نہیں بدلا, حضرت کی طرف سے اجازت تھی. ان نے ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں ان لوگوں کا کیا نام ہے جی؟ تلتلا. تلتلا جو تا پڑتے ہیں سا کو تا پڑتے ہیں تلتلا. آپ نے کسی نے پڑھی ہے مثل متین؟ کسی نے پڑھی مثل متین؟ مثل متین کے شروع میں وہ آتا ہے. اس قسم کے لوگ تھے ہیں جی, کوئی تلتلا والا تھا اور کوئی کشکشا والا تھا, کوئی کشکشا والا تھا, کوئی عین آنا والا تھا. ہے جی اس قسم کے لوگ تھے. یعنی وہ جو الف کو عین پڑھنا بیچاری زبر عین محمد رسول اللہ ہے جی الحمدللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم. آج کل بھی کئیوں کو سمجھایا جائے تو وہ عین ہی پھر پڑھتے ہیں. میرے وہ الف کی جگہ بھی عین ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم بھائی اہدے پڑھ. اچھا تلتلا. اچھا ایک یہ ہے کہ فتح کی جگہ کسرہ پڑھنا, یا علمون کی جگہ تعلمون کی جگہ تعلمون. بما کنتم تعملون بما کنتم تعملون ایاک نعبد و ایاک نستعین نستعین. یہ بھی ایک بولی تھی نا جی. تو کشکشا وہ رائے تو کی بجائے رائے تو کس سیم پڑتے تھے. وہ اس طرح کر کے ان کی سہولت کے لیے خدا کے حکم سے حضور سے دعا کی تھی اللہ سے, یا اللہ یہ تو مختلف قبیلے کے لوگ ہیں کیسے کیسے بولے تو یہ پڑھتے نہیں صحیح قرآن ہی نہیں پڑھنا ہی نہیں آتا کیا کروں. اللہ نے اجازت دے دی کہ وہ لوگ جو ہے نا ان کو جس طرح ان کی بولی اسی کے مطابق ان کو بتا دو. اجازت ہے میری سات طریقے سے پڑھنے کی اجازت دی گئی. دعا کرتے کرتے دو کی اجازت ملی, پھر تین کی اجازت ملی, پھر چار کی, پھر پانچ کی, چھ کی, پھر سات کی اجازت مل گئی. وہ سات اندازوں پر وہ پڑھ سکتے ہیں. ان کی سہولت کے لیے خدا کے حکم سے حضور نے رخصت دی دی تھی کہ جو الفاظ آسانی سے پڑھ سکے وہی پڑھ لیں. ان مختلف محاورات کے مطابق قرآن کریم کے نبی سے متفرق طور پر صحابہ کرام کے پاس تھے. کچھ صورتیں کسی کے پاس, کچھ کسی کے پاس. جب آد نبوی میں مسلمۃ القذاب سے جنگ ہوئی, 700 صحابہ سے زائد وفات شہید ہو گئے. بخاری شریف صفحہ 676 حاشیہ نمبر 4. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندیشہ ہوا کہ جن کے پاس آیات قرآنیہ کے نوشتے ہیں ان کے شہید ہونے سے ضائع ہو جائیں گے. یہ تو کام خراب ہوا. اس لیے حضرت عمر سے مشورہ کر کے زید بن ثابت جو آد نبوی میں کاتب وحی تھے ان کے ذمے ان نوشتوں کو جمع کرنے کا حکم لگایا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھو اور دیکھو جب تک دو صحابی اس بات کی گواہی نہ دیں کہ یہ آیت ان کے سامنے اتری ہے اس وقت تک کوئی آیت داخل قرآن نہ کی جائے. یاد ہے حالانکہ عمر کو بھی یاد ہے, زید کو بھی یاد ہے, دونوں کو یاد ہے, مگر دو صحابی نہیں مل رہے اس کی اجازت کے لیے. تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ تفسیر ہوگی. پھر آیت کی تفسیر ہوگی, آیت نہیں ہوگی. ہمیں یاد ہے اس لیے ہم تفسیر کے ساتھ یاد کیے بیٹھے. یہ عمل پورا ہوا, یکجا جمع شدہ پورے قرآن کا نسخہ تیار ہو گیا جو ایک کٹکڑ میں آ گیا. ایک کچکڑ میں رکھ دیا گیا سب. کیونکہ اس نسخہ میں مختلف محاورات کے الفاظ بھی تھے, کیونکہ وہ جو کاتب تھے وہ سارے ایک قریشی تو نہیں تھے, خود زیادہ میں سارے قریشی نہیں تھا, یہ انصاری ہے, حضرت معاویہ باقی قریشی ہیں, حضرت علی قریشی ہوئے, اور اس طرح کئی کاتب ایسے آ گئے. حوازن قبیلے کا کوئی آ گیا وہ کاتب ہے, وائل ابن حجر آ گئے, وہ دہنا الرب الخالی الاحساء وہاں کا, ان کی کوئی اور ہی بولی. تو اس واسطے کر کے آج عثمانی میں ان مختلف لفظوں محاوروں کے سبب جھگڑا پیدا ہو گیا. ایک پر ایک قرآن قام الفاجر ہے, نہیں قام الاسیم ہے, نہیں قام الفاجر ہے, قرآن جنہیں کچھ بدلتا ہے چلے رے بھیا, اب جھگڑا بڑھ گیا. ایک کہتا ہے تو بے ایمان ہے تو قرآن کا منکر ہے, تو بے ایمان ہے تو قرآن کا منکر ہے, تو عام الفاجر تو کرتا تھا عام الاسیم, کہاں ہے عام الاسیم, تو عام الفاجر مجھے استاد اس طرح پڑھایا. اب معاملہ بڑا مصیبت میں پڑھ کے جی, تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ دیا کیا کرنا چاہیے, یار یہ کیا دن جو مختلف ہیں, کوئی کس طرح پڑھتا ہے کوئی کس طرح پڑھتا ہے, قرآن شریف یہ تو ابھی ہمارا دور ہے صحابہ کا, بعد میں جو آئیں گے وہ لوگ کیا کریں, لڑتے ہی رہیں گے قرآن پر, یوں قرآن نہیں یوں ہے, یوں قرآن نہیں یوں ہے, لڑتے ہی رہیں گے, یہ تو مصیبت بن جائے گی. تو صحابہ کرام سے مشورہ دیا حضرت عثمان نے, سب کا اجماع ہو گیا کہ محاورہ قریش کے علاوہ تمام الفاظ کو قرآن سے نکالا جائے, جو عرب کا محاورہ ہے اس کے مطابق جو ہے نا عرب بھی قریش کا محاورہ, کیونکہ قریشی زبان بھی اترا ہے قرآن, قریشی زبان کے مطابق جو اس محاورے کے مطابق ہے وہ رکھا جائے اور باقی کو اسے یوں کر کے کاٹ کے نکال دیا جائے. صرف محاورہ قریش کو برقرار رکھا جائے, جس لغت میں قرآن پاک اترا تھا اس کی چند نقلیں جگہ جگہ بھیج دی جائیں. چنانچہ حضرت زید بن ثابت جو انصاری تھے, عبداللہ ابن زبیر قریشی تھے, سعید ابن عاص یہ بھی قریشی تھے, عبداللہ ابن حارث ابن ہشام یہ بھی قریشی تھے, اس کام پر مقرر کر دیا گیا ان کو, ایک انصاری تین قریشی, پوری کوشش سے یہ کام انجام دیا. مشکات شریف صفحہ 193, اس نسخے کا نام کیا تھا؟ الامام, الامام یہ گویا کہ پیشوا ہے, اس کو دیکھ کر کے دوسرے قرآن لکھے جائیں, یہ الامام, اس نسخے کا نام قرآن شریف کے نسخے کا نام الامام. اور عرب میں جو ہم نسخے چھپ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الا موافقت الامام, وہ جو امام ہے نا اس کے موافق ہے یہ ہمارا لکھا ہوا, اس امام کے مطابق جن حضرت عثمان رضی اللہ نے جو لکھوایا تھا وہ امام. مصحف عثمان بھی اس کو کہتے ہیں, مصحف عثمان, حضرت عثمان نے اس کی پانچ نقلیں کرائیں, ایک مدینہ پاک میں رکھا, باقی نسخے دوسرے اسلامی شہروں میں بھیج کر اس کو پڑھنے کا حکم دیا, اس کے علاوہ دوسرے نسخوں کو طرف کرنے کا حکم دیا, دوسرے نسخے جانوں کو طرف کر دو, بس یہ ہے جو قریش کے محاورے کے مطابق ہے. وہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جلا دیا قرآن تو جلا دیا قرآن تو جلا دیا, اصل بات یہ ہے. اب بات سمجھ آ گئی, اور بخاری شریف میں ہمارا دماغ سوا ہو من القرآن فی کل صحیفۃ و مصحف ان یحرا کا, مشکات صفحہ 193, کہ جو اس قرآن میں سے جو علاوہ اس قریش کی بولی کے ہے ہر صحیفے میں یا مصحف میں حکم دیا کہ وہ نکال کر کے اس کو جلا دو, تو قریش کے جو لفظ تھے وہ تو نہیں جلائے نا, اس میں سے وہ جلائے, اور وہ قرآن اس پر تو نہیں اترا تھا نا, جو قرآن عرب کی قریش کی بولی میں اترا تھا وہ قائم رکھا, وہ جو دوسری بولیاں لکھی ہوئی تھی ان کو کاٹا, وہ تو قرآن ہے نہیں, قرآن میں سے وہ نکال کر کے کاٹ کر کے علیحدہ رکھ دیا, ڈھیر لگ گیا, اس ڈھیر کو جلا دیا, کیا یہ قرآن کو جلا, یہ قرآن جلانا نہیں ہے, قرآن تو محفوظ ہے, وہ قریش کی بولی میں جو اترا تھا. ہاں اس کی مثال ایسی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے امر رسول اللہ علیہ وسلم المعصفرین احرقہما, احرقہما کے معنی کیا ہے, یعنی افنہما, فنا کر دے اس کو, ہے اس کو فنا کر دے, کس طرح فنا کرنا ہے, ببیعن اور ہبت, یا بیچ دو جب بھی فنا ہو گیا, ہبا کر دی جب بھی فنا ہو گیا, فنا ہونے کا معنی یہ ہے, اس کا یہ ضروری نہیں خواہ جلایا ہی ہو, ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو الگ کسی جگہ رکھ دیا ہوگا. یہ لوگ کہتے ہیں جھڑوا دیا, اور یہ حضرت عثمان پر ایک بلیم لگاتے ہیں. جی حرق کے میں نے جلانے کی نہیں ہوتی ضروری, یہاں غلط یہاں منع کرو. ایک مال کو جلانے کا حکم حضور دیتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں حکم دیتے تھے کہ تم مال ضائع کرو. احلاق کے میں نے احلاق کے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے او ہے یا الیا ان اوہرے کا قریشن, میری طرف وہی کی گئی ہے میں قریشیوں کو جلا دوں آگ میں. یہاں بھی اوہرے کا قلم آیا ہوا ہے, مشکان شریف میں موجود ہے صفحہ 460 پر. مطلب یہ ان اوہرے کا ہوں, ان کو ہلاک کروں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ جزا وہی ہے. ان شاء اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النار لا يعذب بها الا اللہ, آپ کے ساتھ سزا سوا اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں دیتا. ادھر حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں قریش کو جلا دوں. تو معلوم ہوتا ہے یہاں جلانے والا معنی نہیں ہے, یہاں احلاق اور افلاح والا معنی ہے. مشکات صفحہ 307 ایک حدیث میں آتا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حرق النوات. حرق النوات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ریتی سے اس کو رگڑنا. حرق حابل مبرد, ریتی کے ساتھ اس کو رگڑنا, اس کے اوپر بھی احلاق کا اطلاق آ گیا. مجموع بہار الانوار حرق کے میں نے بسوہان سائدن ودندان پر ہم سائدن تاجر مسادر میں لکھا ہوا ہے. ہاں اور ایک روایت میں انتوہرا کا کی بجائے انتوہرا کا آیا ہے, ایک روایت میں انتوہرا کا کی بجائے انتوہرا کا لفظ آیا ہے. مجموع بہار الانوار میں لکھا ہوا ہے, مجموع البہار جو کہ لغت کی کتاب ہے, حدیث کی لغت کی کتاب. ہم کہتا ہے مروبیا ان یخرا کا بالخال موجما, جی پھاڑ دیا جائے. حضرت ایک اور روایت آئی ہے جو پھاڑنے والی بات ہو نا, جلانے والی بات ہو تو اعتراض پیدا ہوتا ہے, اور شیعہ اس وقت سے اعتراض کرتے جا رہے تھے. دیکھو جی قرآن جلا دیا, قرآن جلا دیا, پروپیگنڈا. آج کل لوگ پروپیگنڈا کرتے, بات کچھ ہوتی ہے کرتے کچھ ہے پروپیگنڈا. اس وقت میرا پروپیگنڈا پھیل گیا عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی تک بھی بات پہنچ گئی. اس وقت دور حضرت علی کا تھا. قرطبی میں لکھا ہے جلد پہلی صفحہ 47 بار, عمر ابن سعید, عمر ابن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا لو کنت الوالی وقت عثمانہ, عثمان کے دور میں اگر میں والی ہوتا, میں خلیفہ ہوتا, وہ دور میرا ہوتا, اگر لفعلت فی المصاحف مثل الذی فعل عثمان, میں ان مصاحف کے بارے میں وہی عمل کرتا جو عمل حضرت عثمان نے کیا ہے. میرا اس کا کوئی فرق نہیں ہے. میں یعنی اس کا مطلب یہ جو کچھ انہوں نے کیا ٹھیک کیا ہے, اگر جلایا ہے تو ٹھیک کیا ہے, اگر پھاڑا ہے تو ٹھیک کیا ہے. سمجھائیے جی. ہاں جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے صحیح کیا ہے. میں اگر اس دور میں خلیفہ ہوتا تو میں بھی وہی کام کرتا جیسے کہ حضرت عثمان نے کیا تھا. جس روایت میں قرآن جلانے کی نسبت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی گئی ہے وہ بالکل غلط اور بالکل موضوع من غلط. چنانچہ امام محمد نے کتاب لکھی ہے سیر کبیر. امام محمد کی 28 کتابیں ہیں, ان 28 کتابوں میں سے کچھ کتابیں شکر الحمدللہ ہمارے پاس ہیں. موتا امام محمد ہے ہمارے پاس, کتاب الاثار امام محمد کی, کتاب الحجت امام محمد کی, کتاب الاقتصاب امام محمد کی, اور جامع صغیر امام محمد کی, جامع کبیر امام محمد کی, اور سیر کبیر شرح سیر کبیر امام محمد کی, اور پتہ نہیں کون سی کتابیں ہیں. ہاں بہرحال یہ 8 کتابیں کتنی ہو گئی جی, سات کتابیں، سات کتابیں تو ہمارے پاس موجود ہیں بفضل اللہ تعالیٰ، ہیں جی 21 کتابیں کوئی نہیں. اور کسی نے کہا نا کہ ایک روزہ چلا گیا نا، پھر کہا کہ گئے روزے سے باز گئے، پھر چلا گیا نا کبھی. ہاں جی ہمارے پاس شکر کیا، ہم بھی شکر کرتے ہیں، شکر ہے کہ یہ 9 کتابیں تو ہمارے، 7 کتابیں تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا. اور اس دور کی کتاب آج سے جی 1300 سال پہلے کی باتیں ہیں، انہوں نے لکھا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. چلو سیر کبیر جو دوسری صفحہ 277 امام محمد کی کتاب، اس کی شرح پھر مبسوط والے نے سرخ سے لکھی ہے. اس میں آیا ہے ملل یوروا انسمانا ابھی فہم ملل یوروا انسمانا انه فعل ذلك بالمصاحف المختلفه حين اراد جمع الناس على مصحف واحد. یہ جو مروی ہے عثمان سے، انہوں نے یہ جلانے والا کام کیا ہے ان قرآنوں کے ساتھ جس وقت لوگوں کو ایک قرآن پر اکٹھا کرنے کا ارادہ کیا تھا. لا یکاد یصحو، یہ صحت کے قریب بھی نہیں ہے، صحت سے بہت دور ہے. فالذی ظہر منہ من تعظیم حرمت لکتاب اللہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن شریف کی عزت کرنا جو ایک مشہور بات ہے، اور آپ رات دن قرآن شریف کے پڑھنے کے کا معمول رکھتے تھے ہمیشہ کے لیے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس روایت کا کوئی اثر نہیں ہے. ایک رات میں ایک وتروں کی ایک رکعت کے اندر کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر کے الحمدللہ کہ اللہ سارا قرآن پڑھ دیا. ایک رات میں صرف وتروں کی آخری رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا، کمال ہے کہ نہیں؟ پھر وہ ایسا شخص جو قرآن دلاتا میر حضرت عبداللہ بن مسعود کا. پھر ایک اور بات کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود پھر کیوں ناراض ہو گیا عثمان پر جب یہ بات تھی، عبداللہ بن مسعود کیوں ناراض ہو گئے، تو وہی وجہ بتاتے ہیں. موسیٰ بن عثمان کے بارے میں یہ اختلاف حضرت عبداللہ بن مسعود کا کوئی نہیں تھا، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے. ان کو اصل میں رنج ایک بات کا تھا، میں وہ شخص ہوں انا عبداللہ بن مسعود صاحب النعلین والعصا والوسادہ، ہر وقت حضرت کے ساتھ رہا ہوں، میں قدیم مسلمان ہوں، مکے میں حضرت کے ساتھ رہتا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں چلا گیا تھا، ہجرت کر کے مجبور ہو کر کے حبشی میں چلا گیا تھا. پھر جسے کو پتہ لگا کہ حضرت تشریف لائے ہیں مدینے پاک میں، میں وہاں سے پھر بحری جہاز میں سوار ہوا اور پھر پہنچا مدینہ پاک میں حضرت کے پاس، پھر میں حضرت کے ساتھ ہی رہا، حضرت جہاں جاتے تھے وہاں میں جاتا تھا، بلکہ میرے لیے حضرت کی اجازت بھی خصوصی ہوتی تھی کہ بے شک اندر جاؤں تو بے شک تو آ جایا کر. لوگ سمجھتے تھے دیکھ کر کے یہ کوئی اہل بیت کا بندہ ہے، یہ حضور کے گھر کا کوئی بندہ ہے، یہ سمجھتے تھے. ہر وقت ساتھ ہے، حضور قضا حاجت کے لیے گئے تو یہ بھی ساتھ ہوتے تھے، حضور اگر تبلیغ کرنے گئے ہیں جنوں کو تو یہ ساتھ ہوتے تھے، حضور جدھر جاتے ہیں یہ ساتھ ہوتے ہیں. یہ ایسا ملازم تھے، ایسے ساتھ حضرت کے چمٹے ہوئے تھے، کسی وقت حضرت سے جدا ہی نہیں ہوتے تھے. ان کو بڑا اپنے آپ کے اوپر یہ اعتماد تھا کہ خدا کے فضل سے جی قرآن شریف کا جتنا مجھے خدا نے علم عطا فرمایا ہے، شکر الحمدللہ، خدا کا شکریہ ادا کریں. حضرت عمر ان کو سمجھتے تھے، بہت بڑا عالم ہے اور یہ قرآن دان ہے، اور کوئی لوگ بڑے پلیز ہیں، ان کو قرآن نہیں آتا، ان کو قرآن سمجھایا جائے. انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوہے بھیجا، ان کو جا قرآن پڑھاؤ، وہ نو مسلم ہیں، وہ شرارتیں کرتے ہیں، ان کو قرآن نہیں آتا، ان کو قرآن سمجھا. باب اس بات کے تھے، وہ نسلی خبیث تھے، گندے لوگ تھے، تو انہوں نے پھر بھی کچھ نہ سمجھا، مگر انہوں نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنی تھی، وہ بےچارے ادا کرتے رہے حضرت عمر کے دور میں بھی، عثمان کے دور میں پھر وہی وہی تھے. اب اتفاقی یہ سلسلہ شروع ہو گیا، جھگڑا شروع ہو گیا. اب وہاں جو پڑھاتے تھے طالب علموں کو، کوئی گاڑیاں موٹریں تو تھی نہیں، یہاں سے جمعہ پڑھ کے گیا تو اصل کنواں ہنولی میں جا پڑی، یوں تو بات تھی نہیں وہاں، ٹھیک ہے نا، پرسوں کی بات ہے. ہاں جی یہاں سے جمعہ پڑھ کے میں گیا اور ہنولی میں اصل کنواں جا پڑی تھی، جمعہ پڑھ کے وہاں پہلا، اس کے بعد وہاں کھڑے بھی رہے. وہاں یہ بات تو تھی نہیں. کوفہ اور مدینہ پاک کا جو سفر ہے بہت لمبا چوڑا سفر ہے، کچھ 1200 میل سفر ہے، یہاں سے کراچی نزدیک ہے, صرف 800 میل ہے یہاں سے, وہ 1200 میل مدینے سے کوفہ ہے جی. اب اگر پیدل چلنا پڑے یہاں سے کراچی جاؤ گے جی, کتنا وقت لگے گا حضرت جی, کتنے مہینے لگیں گے یہ بھی تو سوچ لو. اور وہ پھر ریتلا علاقہ, پھر پہاڑی علاقہ, کس طرح بچارے ہیں جی آتے جاتے ہوں گے. وہ وقت تھا ایسا, اگر ان کو ایک تو طالب علموں کا نقصان ہوتا, ان کو کہا جاتا ہے طالب علموں کا نقصان ہوتا, وہ وہاں سے چلتے چلتے چلتے بھی مہینہ لگ جاتا, مہینے سے زیادہ بلکہ لگ جاتا. پھر وہاں سے واپس آتے تو مہینے سے زیادہ پھر لگے, وہاں ٹھہر کر کے تو فیصلہ کرنا وہ بھی تو ایک منٹ کا کام تو نہیں تھا, وہاں پوری بحثیں چلتی تھی. اس بات حضرت عثمان نے مناسب نہ سمجھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو وہاں سے بلایا جائے. ٹھیک ہے وہ تھے بہت بڑے علامہ تھے, اور وہ ان کا ہونا یہاں بہت بڑا مضمون بھی تھا, مگر حضرت عثمان اس وقت کو دیکھ رہے تھے کہ یہ حال کیا بنا ہوا ہے, ان کو فوری ضرورت تھی. پھر ان طالب علموں کا نقصان ہوتا, انہوں نے بہت سی چیزوں سامنے رکھی تھی. اس وقت عبداللہ ابن مسعود کو نہیں بلایا, اور نہ اس بات پر عبداللہ ابن مسعود کو ناراض تھے. ہاں یہ بات غلط ہے جو کہتے ہیں کہ اس بات میں ناراض تھے, ان کو رنج اس بات کا تھا. اصل بات جو ہے زید جو میں ثابت کر کا بچہ میرے گود میں پیدا ہوا, اس کو تم نے ترجیح دے دی, اور میں رہ کے پیچھے, میں قرآن قدیم ہے جی, مجھے بلایا جاتا. ہاں ان کے سامنے بچے ہیں, انہیں اس خدمت کے لیے مقرر کیا گیا, مجھے اس خدمت کے لیے نہیں کہا گیا. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود شان نزول وغیرہ سے زیادہ واقف تھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا چوری دامن کا ساتھ تھا. کئی لوگوں نے اس مصاحبت کی وجہ سے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سمجھا. بخاری میں لکھا ہے جلد پہلی صفحہ 531, صاحب النعلین والمطہرہ والعصاب والوسادہ. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا تھا, اس قطر القرآن من اربع دن, چار بندوں سے قرآن یاد کرو پڑھو. ایک من عبداللہ ابن مسعود, ایک سالم مولا ابی حذیفہ, عبی بن کعب, معاذ بن جبل, بخاری. ان پانچ کو کیوں خاص کیا؟ اس واسطے کر کے ان کا ضبط بہت مشہور تھا, قرآن کے الفاظ کو خوب ضبط کرتے تھے, ان کے ادا کرنے میں کمال تھا, ایسی زبان خدا نے ان کو عطا فرمائی تھی, بڑے احسن طریقے سے ادا کرتے تھے, اور وہی طرح چلی آ رہی ہے اب تک بھی چلی آ رہی ہے قاریوں میں. اور یہ جتنے بھی اب تو صرف قرآن رہ گئی ہے جی, قرآن کے حروف کی ادائیگی رہ گئی ہے, وہ یوں نہیں پڑھاتے تھے, وہ حروف کی ادائیگی بھی صحیح کراتے تھے, اس کا مطلب بھی سمجھاتے تھے, شان نزول بھی سمجھاتے تھے, اور اس کا خلاصہ بھی بتاتے تھے, یہ سب طریقے پورے پورے بتاتے تھے. اس کے بعد اب قاری بن گئے ہیں علامہ جذری میں, ہمارے استاد ہیں نا, بیچ میں آئے ہیں نا ہمارے سند میں علامہ جذری, وہ ہمیں قرآن شریف باقاعدہ قرآن و سنت کے ساتھ, قرآن کے ساتھ تشریح, اور پھر حدیث کے ساتھ تشریح, پھر اور جو علماء ہیں مجتہدین ان کے ساتھ تشریح ساری کرتے تھے. اب لوگوں نے اب کیا جذری کا جی شاگرد ہے, مگر کیا صرف تجوید, قرآن شریف کی حروف کیا جائے گی بس, وہ انہوں نے یہ کچھ پڑھایا تھا, اور بھائی تو ہمیں سارا قرآن شریف اچھی طرح سمجھایا, انہوں نے پڑھایا, اور تم لوگ سے ایک چیز کو لے کے بیٹھ گئے ہو. حضرت عثمان کا یہ عذر تھا کہ چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ شہر میں تعلیم قرآن و سنت میں مصروف تھے, انہیں آنے میں دیر لگتی, یہاں مدینہ میں جھگڑوں کی وجہ سے حالات نازک تھے, اس لیے ان کا انتظار مناسب نہ سمجھا. اسی مصحف عثمانی الامام کو بعض نے کسی طرح پڑھا, بعض نے کسی طرح پڑھا, اسی کو ساتھ کہنا تو اسے تعبیر کیا گیا ہے وہ مصحف عثمانی. انہوں نے کیا کیا جی, ایک جگہ قراتے ہیں دو, ایک ہے کالا ایک ہے قل. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کاف لام لکھ دیا, کاف لام. اب جو کالا پڑھنے والا ہے وہ اوپر زبر دے کے کالا پڑھ لے گا, اور جو دوسرا ہے وہ قل پڑھے گا, سمجھ آئی؟ ہاں ایسے قرآن شریف کا انداز جو لکھنے کا ہے نا, وہ کوئی نہیں لکھ سکتا. یہ حضرت عثمان کا کمال تھا, انہوں نے ہمیں قرآن شریف علماء بنی اسرائیل لکھو, کس طرح لکھو گے, علماء عین لام میم الف حمزہ, یوں ہی لکھو گے نا, یوں نہیں لکھا انہوں نے, انہوں نے علماء لکھا ہے عین لام میم وا, آگے بنی اسرائیل. ان کا طریقہ یہ ہے, اب اندازہ لگاؤ کہ ہم لکھ سکتے ہیں سر, انہوں نے علمو کیوں لکھا, علمو لکھا ہوا علمو ہے, آگے حمزہ لکھا ہے, ہمارے لوگوں نے لکھا ہے, ہمارے انہوں نے کوئی نہیں لکھا تھا, انہوں نے اردو لکھا. وہ کہتے ہیں کہ میم کے اوپر آگے جو ہے وہ خود پڑھ لیں گے لوگ, آگے جو حمزہ اس کو واو کی شکل میں لکھنا ہے, کیونکہ یہ حمزہ مضموم ہے نا, حمزہ مضموم واو کی شکل میں لکھا جائے گا. اس واسطے علماء او جو ہے نا اس کو علمو کر کے لکھا. ہم لکھے تو ہم تو علماء سے نہ لکھیں گے, الف میم الف ما اور آگے حمزہ لکھیں گے. اس واسطے کہ قرآن شریف کے لکھنے کا طرز جدا ہے, وہ ہم تم نہیں لکھ سکتے اپنے خواہش سے, اپنے رائے سے نہیں لکھ سکتے. ہاں سعودی عرب میں چھپا ہوا وہ اسی طرح ہے. اچھا جی, مگر وہ اس میں خبریں دے رہے ہیں. حضرت عثمان کے قرآن میں کوئی خبریں دے رہے نہیں تھی, کوئی اس میں نقطے نہیں تھے, نقطے نہیں, خبریں دے رہے کوئی نہیں, شدے کوئی نہیں, اس کے اوپر یہ جزے کوئی نہیں ہے, آیتیں کوئی نہیں ہے, یہ کوئی نہیں. نہ اس میں طوا ہے, نہ اس میں زا ہے, نہ اس میں سواد ہے, نہ اس میں سلا ہے, نہ اس میں قاف ہے. یہ جتنے وقف ہیں نا, یہ وقف کوئی بھی نہیں. وہ جیسے حضور نے ان کو پڑھایا ویسے پڑھتے رہتے تھے, مگر اس میں کوئی چیز بڑھائی نہیں. انہوں نے کہا جلد القرآن, قرآن کو مجلد کرو, بالکل کوئی چیز درمیان میں نہیں آنی چاہیے. نہ اوپر رکو, نہ اوپر رکو, نہ ایتوں کا نمبر, آپ تو ایتوں کا نمبر دے رہے ہیں. اس وقت یہ کوئی چیز نہیں تھی, نہ کوئی وقف تھے, نہ کوئی اربا لکھا ہوا, اصل اثرات لکھا ہوا, انیس میں لکھا, کوئی نہ. اللہ اکبر. ہاں جی, عبداللہ ابن مسعود کے قرآن میں معوذ ایتین نہیں تھے, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. یہ ان پر اختلاف ہے. چنانچہ البرہان فی علوم القرآن جب دوسری صفحہ 128 نبراس صفحہ 239 ان میں لکھا ہوا ہے, یہ روایت مکذوب ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا جھوٹ پر کھڑا گیا ہے. یورپین علماء کی یہ کوشش ہے حضور کے بعد وہ قرآن پاک میں تبدیلی کسی طرح ثابت کرے. چنانچہ پادری فنڈر وغیرہ نے اتقان سے حوالہ جات دیے جس کی روایات سب قرابہ سے ہیں, مگر باوجود اس بات کے وہ نہیں کر سکے. وہ نسخ مسخ جہاں آتا ہے آتا ہے, باقی یہ نہیں ثابت کر سکے. شیعہ کہتے ہیں کہ ان میں قرآن میں تبدیلی ہو گئی, واللہ اصل قرآن کی عبارت یوں تھی اور ان یار لوگوں نے یوں بنا دی. مگر جو سمجھدار شیعہ ہے نا, چند ان 14 صدیوں میں صرف 7 14 صدیوں میں سے جو گویا کہ 2 صدیوں میں ایک بندہ یوں سمجھ لو, وہ کہتے ہیں کہ واقعی یہی قرآن ہے. نہیں تو کوئی شیعہ قرآن, یہ جو موجودہ قرآن ہے اس کو قرآن نہیں سمجھتے. حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے اس کے اوپر بڑی بحث کی اور مناظرہ ہی یہی کرتے تھے, تمہارا قرآن پر ایمان نہیں ہے, تم ثابت کرو ہمارا قرآن پر ایمان ہے. اور انہوں نے دھڑے سے مناظرے بھی کیے اس پر اور کوئی شیعہ جواب نہیں دے سکا. یہ 7 بندے ہیں بس. اچھا وہ پھر کہتے ہیں کہ جی وہ غلط کہتے ہیں. اچھا غلط کہتے ہیں نا, وہ جو قرآن نہیں ہے تو اس کو قرآن کہتے ہیں, وہ کافر ہوئے نا. کو کافر, کافر بھی نہیں کہتے, مصیبت لیا ہے, کافر بھی نہیں کہتے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن شریف کو جو ہے نا قرآن مانتے ہیں. اچھا قرآن مانتے ہیں, کافی قرآنی والا مسلمان ہے کہ کافر ہے جو نہیں مانتا, نہ بتاؤ, چپ ہو جائیں گے. یوں نہیں کہیں گے کافی قرآنی والا کافر, کبھی نہ کہیں گے. آپ موجودہ دور کے دیکھو, قرآن و سنت کانفرنس ہوئی ہے فیصلہ باد میں, قرآن و سنت کانفرنس. اور بیمار ہو, تمہارا قرآن پر ایمان ہی نہیں, تم قرآن و سنت کانفرنس کیا بنا رہے ہو؟ اور سٹیکر لگا ہوگا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ سنت معصومین کی بالادستی ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت کانفرنس کر رہے ہیں. اندازہ لگاؤ, تم قرآن کو مانتے کہاں ہو؟ اچھا کہتے ہیں ہم مانتے, کیوں نہیں مانتے ہم قرآن کو مانتے. اچھا مانتے ہو, اچھا تو جنہوں نے یہ لکھا ہے یہ قرآن نہیں, وہ کون؟ یہ نہ کہیں گے. हमारा पाए समझ आ गई। हाँ ये दरअसल पर्दा ये ऊपर से माँ सुनियों को बहलाने के लिए, या ये जो बेचारे जाहिर किस्म के लोग होते हैं उनको बहलाने के लिए, अपनी तरह मायर करने के लिए उनको कह देते हैं हम इस कुरान को मानते हैं। अगली कथा इनका कुरान पर कोई ईमान नहीं है। कुरान और सुन्नत काल फरेज जिन्होंने लिखी है ये भी आवाम इसको देख करके वो मुतय्यर हुए, वो कहते हैं कि सुन्नी तो कहते हैं इनका कुरान पर ईमान कोई नहीं, और ये तो कुरान और सुन्नत काल फरेज से काम कर रहे हैं, आवाम को बेचारों को वरगलाने के लिए ऐसी तरकीब करते हैं। वरना हकीकत यह है ये कुरान पर इनका ईमान कोई नहीं। एक शख्स है उस शख्स ने और नूरुल्लाह चौधरी की क्या है या कौन सा है पता नहीं, उसने मुस्तकिल किताब लिखी है कि ये कुरान शरीफ जो है ना ये बिल्कुल रद्द है और ये गलत है और इसके अंदर बहुत सी गलतियां खराबियां की गई हैं। मुस्तकिल किताब लिखी इतनी मोटी, हमारे छापे में अगर छापी जाए ना तो उसकी तीन चार जिल्दें बन जाए, मगर वो ईरान के छापे की छपी हुई है, घुचमुच घुचमुच घुचमुच करते रहते हैं और इतनी हरी है ऊपर भी नहीं जाता सही तरीके से। आप लोग तो पढ़ लेते होंगे, मेरे से बड़ी मुश्किल से पढ़ा जाता है, मुझे मुहावरा नहीं है ईरानी किताबों की अरबी पढ़ने का, मैं जरा मट्ठी मट्ठी पढ़ता हूँ तो इसलिए पढ़ी नहीं जाती, दूसरी किताबें आप जल्दी जल्दी पढ़ लेता है बता। बहरहाल बात यह है कि ये जो हजरत सात बंदे हैं, एक अलामत तबरसी है मजमूल बयान उसने तफसीर लिखी है, एक सैयद मुर्तजा है, एक काजी नूरुल्लाह चौधरी है, एक शेख अबू जाफर मोहम्मद इब्न अली इब्न बाबवे है, एक मुल्ला मोहसिन तफसीर साफी वाला, एक मोहम्मद इब्न हसन हर आमली मुहद्दिस इमामिया का, और एक मुल्ला सादिक शरह कुरैनी की उसने लिखा है। रफ्तार में इमाम के आदमी कुरान इसी तरतीब पर होगा ताहिदुल इस्लाम। अंग्रेज मानते हैं ये कुरान वही है। पादरी फंडर सर विलियम मेवर, पादरी डब्ल्यू सेंट करियर मटीरियल एम ए डी डी, और एक पादरी जी सी फंडर, पादरी इमादुद्दीन रिवरेंड बासुरिथ स्मिथ एम ए, मोहतरमा विगलीरी अतालवी मुस्तशरका, ये अंग्रेज लोग हैं, इसमें एक औरत भी है, ये सारे कहते हैं कि ये कुरान वही है जो मोहम्मद साहब पर उतरा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो शिया कहते हैं कि ये तो तुम्हारा मजहब है हमारा मजहब नहीं है, शिया हमारे ऊपर इतराज करते हैं, तुम कुरान को नहीं मानते इस कुरान को, हम इस कुरान को मानते हैं, तुम्हारी किताब सियासत्ता उसके अंदर इब्ने माजे में लिखी हुई है कि बकरी खा गई कुरान, अच्छा जी बाकी मौजूद भी है हमारे ऊपर आगे बात है। और बड़े बड़े अल्लाह में मौजूद हैं जवाब नहीं देते, एक दफे बिहार ही एक मकाम है हर में, वहां इस्माइल भी आया, मौलाना तौसी साहब भी आए, तो बात ये क्या करें, बना तो रसूल पर हम मुनाजरा करेंगे। इस्माइल कहता है कि नहीं भाई ये तो हुरी बात है, उसूली बात है, कुरान पर ईमान तुम्हारा है कि कोई ना, मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारा ईमान सुनी होगा कुरान पर कोई। मौलाना तौसी कहें कि भाई जिस तरह उस तरतीब से लिखा हुआ है कागज मुनाजरे का जो है जिस पर लिखा हुआ है, पहले बना तो रसूल की बहस है, पहले उस पर बहस करेंगे, उसके बाद फिर आगे दूसरे नंबर को चलेंगे। वो कहे कि जो उसूली बात है कुरान के ऊपर पहले मुनाजरा करो, बना तो रसूल का मसला तो बाद की बात है, तो फिर कुरान पर बात करो क्यों नहीं करते। इसी में जोर से रह करके इशा तक यही बात चलती रही। किसी ने कह दिया कि तौसी साहब आप इसे छोड़ दो, वो जो कहता है कुरान पर बहस करते हैं तो कुरान पर बहस करो, इसे छोड़ दो, ठीक है लिखल पर आगे पीछे हो जाए, कौन सा कुरान है कि आगे पीछे नहीं हो सकता। निजी महफिल में बैठा हुआ, निजी महफिल में मुझे उस जो शगिर्द है मेरा और वहां का रहने वाला बाशिंदा, उसने मुझे बताया कि वहां निजी महफिल में मौलाना साहब ने फरमाया कि वो अगर मेरे मैं इस पर बहस करूं तो वो मेरे आगे इब्न माजे की हदीस पेश करेगा, پھر اس کے جواب میں الجھوں گا. نجی محفل میں یہ بات کہی, معلوم ہوتا ہے ان کے پاس جواب کوئی نہیں. اور ابن ماجہ میں لکھا ہوا سوا 142, ابن ماجہ سوا 142, حدثنا ابو سلمہ یحیی بن خلف قال حدثنا عبد الاعلى محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها لقد نزلت آية الرجم ورزاعة الكبير عشرا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آیت رجم کی بھی اتری تھی اور بڑے کا دودھ پینا عورت کا دس دفعے, یہ اس کے متعلق آیت اتری تھی. بس اس آیت کی عبارت کیا تھی کوئی ہو. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي, اور وہ آیتیں جو ہے نا میری چارپائی کے نیچے ایک صحیفے میں لکھی ہوئی نیچے رکھی تھی, چارپائی کے نیچے. آپ اوپر سوتی ہے اور وہ قرآن کی آیتیں نیچے رکھی ہوئی ہیں. آج 15ویں صدی کا گیا گزرا مسلمان بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ اوپر ہوئے تو قرآن نیچے رکھا ہوا ہے جی. یہ اس گھر میں قرآن اتر رہا ہے اور اس گھر کے یعنی یہ تعظیم ہو رہی ہے. سوچو نا, غور کرو. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتشاغلنا بموتی, ہم حضور کے موت کے متعلق کاموں میں مشغول ہو گئے. فدخل داجن, ایک پالتو بکری آئی ہماری, فاکلها وہ کھا بھی نیچے سے چلا. ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے صفحہ 142 پر, اس جگہ پر یہاں لکھا ہوا. کوئی ہے جواب؟ اس کا جواب صاحب المدارک, مدارک التنزیل, حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے جو 83 صفحہ 82 پر جواب دیا ہے مدارک التنزیل, یہ مدارک تفسیر مدارک ہے, اس کا تیسرا حصہ 82 سورۃ احزاب کے شروع میں لکھا ہے انہوں نے. اما ما یحکا ان تلک زیادت کانت فی صحیفت فی بیت عائشہ فاکلت حداجن فمن تعلیفات الملاحدت والروافض, ٹھیک ہوگی بات. یہ ان بدینوں کا کام ہے, ان رافضیوں کا کام ہے جی, یہ غلط بات ہے, کوئی نہیں یہ حدیث حدیث. دوسرا حضرت علامہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اصول و سرخسی, ایک تو ہے مبسوط, انہوں نے 30 جلدوں میں لکھی ہے, امام محمد کی کتاب مبسوط اس کی شرح لکھی ہے 30 جلدوں میں. ایک انہوں نے اس کا اصول لکھا, اصول و سرخسی, وہ میرے پاس موجود ہے, 2 جلدوں میں ہے. اس میں جلد دوسری صفحہ 79-80 اس میں لکھا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ, اس کے اوپر چلے ہیں وہ. لکھتے لکھتے انہوں نے فرمایا یہ جو روایت مشہور لوگوں نے کر رکھی ہے, ما ينقل من اخبار الاحاد شاذ, یہ تمام دوسرے جو ہے نا راوی وہ اور کہتے ہیں, یہ ایک راوی ہے جو ایک غلط بات کہتا ہے, رائے قابلیت سے خوش ہے منہا, کوئی چیز اس میں سے صحیح نہیں. اسی طریقہ سے ایک اور جواب دیا ہے علماء نے, ایک کشف الاسرار ایک کتاب ہے حسامی کی شرح, اس کے اندر بھی یہ جواب لکھا ہوا ہے. وہ چونکہ میرے پاس موجود نہیں ہے, میں نے صرف دیکھا تھا, ایک بندے نے دکھائی تھی مجھے وہ کتاب, وہ میں نے اس میں سے دیکھی, میں عبارت نوٹ کرنے لگا, اس نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا یار کم سے کم عبارت نوٹ کرنے دیتا, اس نے کہا مجھے جانا ہے, میں جا رہا ہوں. میں نے دکھا دی تھی, دکھا دی. میں نے کہا یار یہ تو فائدہ کوئی نہ ہوگا, بیکار ہو گیا یہ دکھانا تو. ٹیپ تو میں نے دی ضرور, مگر میں آگے پیش کیسے کروں گا. وہ چلا گیا. اللہ کرے کہیں کشف الاسرار مل جائے, کشف الاسرار اللہ کرے وہ کتاب مل جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس میں سے نقل کروں گا. ایک دفعہ آئی بھی تھی یہاں کشف الاسرار, اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے ہاں جی, تو میں نہیں لے سکا. اب کہیں ملے نا تو میں ان شاء اللہ ضرور لے لوں. اس میں بھی لکھا یہ سند کے لحاظ سے جواب دیتا ہوں. اب سنو, ایک تو یہ بات ہو گئی, تفسیر مدارک والے نے کہا, سرخسی نے کہا, کشف الاسرار والے نے کہا, وہ تو بات ہو گئی, دعویٰ ہو گیا. اب دعوے کے لیے دلیل میرے پاس ہونی چاہیے. تو انہوں نے یوں ہی کہہ دیا ہم نہیں مانتے, پھر کیا کرو گے؟ اسی بات سے میں نے پوری سند لکھی ہے اس کتاب میں، پوری سند لکھی ہے، سند لکھ کر کے اس کو آ گیا. یہ روایت نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابو داؤد میں، کہیں بھی نہیں آئے، صرف ابن ماجہ میں آئے. دار قطنی میں نہیں، لارمی میں نہیں، بیکی میں نہیں، کسی کتاب میں نہیں، صرف ابن ماجہ میں. اور قاعدہ سن لو، روایت متفرد بها ابن ماجہ، یہ روایت ہے صرف ابن ماجہ متفرد ہے اس میں. مصری علامہ مصری فرماتے ہیں ان الغالب فی من فرد بها ابن ماجہ الضعف، عام طور پر ابن ماجہ جہاں اکیلا ہوتا ہے روایت کرنے میں، وہ روایت اس کی ضعیف ہوتی ہے. ما تمس بہ الحاجہ 35، اور آگے 45 پر جا کے لکھا ہے صرح العلماء الا یقدم علی الاحتجاج بحدیث رواہ ابن ماجہ ما لم یکن منہ علی ثقت و اطمینان، جب تک کہ پختگی اور اطمینان نہ ہو ابن ماجہ کی روایت پر، یعنی اس کو حجت بنانے میں پہل نہ کی جائے. یہ علماء نے اس بات کو صراحت لکھا ہے. اچھا اب پھر دیکھ لیجیے بھائی، اطمینان حاصل کر لینا چاہیے. اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بھیڑے اس کے اسماء و رجال کو دیکھا. ابن ماجہ کا جو براہ راست استاد ہے یحیی ابن خلق، ابو سلمہ یحیی ابن خلق، یہ تو ہے پکا، یہ تو پختہ راوی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. آگے دوسرا راوی آتا ہے عبدالعلیٰ ابن عبدالعلیٰ، عبدالعلیٰ ابن عبدالعلیٰ، یہ راوی ہے. اس کے متعلق ہمارے علماء وہ اتنی لمبی چوڑی بحث نہیں کرتے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں لمبی چوڑی بحث کرتے، کہ بخاری کا راوی اس واسطے، ہاں جی بخاری کا راوی اس واسطے کر کے چپ کر جاتے ہیں بالکل، جس طرح کوئی بندہ سہم ہو جاتا ہے، زیادہ بحث ہی نہیں کرتے. اور نہیں اس کا بتاتے ہیں کہ کہاں کا رہنے والا، کہاں کس قبیلے کا تعلق رکھتا ہے، زیادہ بحث ہی نہیں کرتے، مختصر سی بات کرتے ہیں. ایک ہے محمد بن صاحب، وہ کہتا ہے لم یکن بالقوی، لمبی بحث کوئی نہیں کرتا، لم یکن بالقوی، وہ کبھی آدمی نہیں ہے. احمد کہتا ہے کہ تقدیر کا منکر تھا، بدعتی، یہ کوئی نہیں بڑی بات ہے. بخاری میں ایسی روایتیں بہت ہیں، منکرین تقدیر کی روایتیں بخاری میں بہت ہیں، بلکہ شیعوں کی روایتیں بھی ہیں، خارجیوں کی روایتیں موجود ہیں بخاری میں. بندار کہتا ہے خدا کی قسم اس کو اتنا پتہ نہیں لگتا تھا کون سا پاؤں لمبا ہے اور کون سا چھوٹا ہے، میزان الاعتدال. عبداللہ ابن عبداللہ ابن محمد، بعض کہتے ابن شراحیل، قرشی، بصری، سامی، من بنی ساما ابن لوئی، یہ تہذیب التہذیب ابن حجر نے لکھا ہے. اب ہم نے کہا کہ چلو شیعوں کو دیکھو، شیعہ کیا کہتے ہیں. ایک کتاب ہے شیعوں کی، مشہور کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، ایسی چھوٹی سی، بڑی نہیں، ایک ہے ترکیب المقام، 3 جلد ورق مزید اور بریک لکھا ہوا، بہت بریک لکھا ہوا. اگر وہ کتاب ہمارے علماء لکھے نا جی، ہمارے کاتب لکھے، تو وہ میرے خیال میں اس کی کوئی 10 جلدیں بنیں گی، بہت بریک. عبدالعلیٰ کے متعلق رجال کشی صفحہ 27 میں لکھا ہے کہ عبدالعلیٰ مولا علیہ السلام، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا ایک مسئلہ. تو معلوم ہوتا ہے ابو عبداللہ کون ہے؟ جعفر صادق کا. جعفر صادق کی روایتیں جو ہے نا یہ شیعہ لیتے ہیں نا، اور اس میں لکھا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا ایک مسئلہ. تو معلوم ہوتا ہے اس کا شاگرد ہے نا، جو اپنے آپ کو ابو عبداللہ کی طرف نسبت کرتا ہے. وہاں یہ کتنی بات سمجھ آئی، اور بات زیادہ نہیں سمجھ آتی. اب تنقید اور مقال اٹھا کر کے دیکھو، اس میں لکھا مقال الذین عدو فی کتاب انصار الحرب بطن من العی بن خالد بنو ساما، وہ ہے بنو ساما آلو صاحب نہیں، یہ ہے آلو صاحب، آلو صاحب اور ہے بنو ساما، ساما اور ہے، ان میں بہت بڑا فرق ہے. یہ آل سام، یہ کوفے کے گھرانوں میں سے کوئی ہے، کوفی بندہ ہے کوئی، یا کوئی اور ٹولہ ہے عرب کا قبیلے میں سے نہیں ہے, یہ قریشی مریشی نہیں ہے, یہ یوں ہی قریشی بن بیٹھے ہیں. ہاں معلوم ہوتا ہے یہ شیعوں کا آدمی ہوا نا, وہاں سے یہ بات سمجھ آئی. ہاں اچھا نمبر ایک یہ عبداللہ کا شیعہ ہے, یہ روایت کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. نمبر دو عبداللہ کا استاد محمد بن اسحاق, محمد بن اسحاق وہ شخص ہے کہ جو 95% علماء اس کو برا کہتے ہیں, یہ راوی صحیح نہیں ہے. 95%